Obrium factum sumnimis inimicis velis et moverunt capita sua. Adiuvam me Domine, Deus me. Locutis sunt adversum me lingua dolosa, et sermonibus odii circum.